Najgłośniej, dobra. Najgłośniej! To jest tak, że i mikser, i ja są chyba nienormalni. PPWS, tak, doskonale wiecie, że to do nas pestka. RAF i PDG rymami meszta. Mega, nielega, osra się cała reszta. Bo to jest, jest PWS. Ty grasz z numerem pierwszym też i już niniejszym. Wiesz, że będzie ostro, brutalnie, wulgarnie. W własnym stylu, zmieną profesjonalnie. Sprawdź to demo, ten flow w tempo. Hop patentą, przysyłaj się tym pacjentom. PPWS, mikrofonu test, bita graba. Dawaj, dawaj, PDG nie przestawaj. Akcja nielegal, wiesz o co biega? PDG frakcja, tutaj każdy to kolega. Bez względu czy ci pasi synu się tu wetnę. Pary wersów wetknę, rozjeby kompletnej. Bo wiesz, w tym tkwi sekret. Co jest, chcesz poznać go? PDG, PWS, lepiej sprawdź to. PWS, to czysty, no PDG, PWS, PWS.